Zamani kikumbuka, mbona nitakonda kwa presha, oguru nikimboka, unasumbuliwa tumbo la njaa, la mwenzio nimechoka, sina tajero ya soda, eti saidi ya kaka, mbona tamola takona, unataka unyambio kumbuki padhira we, yani yote lofanya ni bure unahila we. Unataka uniambie ukumbuki padhira wewe. Yani yote nilofanya ni bure unaila wewe. Aya aya aya aya aya aya. Umeniweka gizani wema, hata mwanga sioni wema, ona naumia moyoni wema, umeniponza wema. Niweka kizani wema, hata mwanga sioni wema, ona naumia moyoni wema, umeniponza wema. Saa nyingine najiona kama ukungu umetanda kwenye njia yangu, saa nyingine najiona nina gundu, nisaidie e Mola wangu. Saa nyingine najiona kama ukungu umetanda kwenye njia yangu, saa nyingine najiona nina gundu, nisaidie e Mola wangu. Mana kila nae mpa moyo na ushika anaupasua, hata yule nilomjali leo hii naye ananizingua. O kitanzi, penzi langu la ungu wa moto, ya mama penzi, na nifanya nalia kamtoto. Aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya. Umeniweka gizani wema, hata mwanga sioni wema, ona naumia moyoni wema, umeniponza wema. Umeniweka gizani wema, hata mwanga sioni wema, ona naumia moyoni wema, umeniponza wema.